أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. محکم مضمون کے تیر شو طلاق مرتان دی. طلاق پمانا د تطلیق و لک سلام پمانا د تسلیم. طلاق ورکول دا فعل د رجل دے، نو طلاق ورکول مرتان دی، یعنی آغا چپائی کی رجوع صحیح کی دے شی بغیر د نکاح جدیدانہ. اس پتی دے کی وائی کد دری طلاق ورکڑ پکار نو من دا. یو تن دری طلاق ورکڑی چې نبی علیہ السلام خبر شو غصہ شو ډیر زیات، تر دې چې چاو یا رسول اللہ قتل کو مینا دمر خپ شو، لکه دری طلاق ورکول خن دی. لیکن دری طلاق واقع کی گی دا حضرت د غصے دا مطلب نه دی چې واقع کیږي نه. تا یو سړی له توره روا چولا هغه دې مړ کړ، نو هغه مړ کېده خو واقع شو. تا ورته ټوپک ونیو نو هغه باندې ګولۍ ولګېده، نو اوس خو هغه خپل عمل به کوي. فإن طلقها که طلاق ورکړ دې زوجو ها دې زنانتا یعنی درېم، فلا تحل له دا زنانا دی خاون لا حلال ندا من بعدو پس د دینا. بعدو مبنی پر ضمیر سر دے، مضاف الیہ محذوف دے. من بعدو پس د تلقات سلاسونا، حتی تنکحا تر دی چې دا زنانا نکاحو کی زوجن غیرہو د بل خاون سرا، کدا غو خواخوا د دی خواخوا. بیا بخاری مسلم مشکات ټول حدیثوں کے راضی جلالین ہر تفسیر وائی، حتی تنکہا زوجن غیرہو ویتعوها غوثر کوروالے ہو کی، لکہ پا حدیث دا شیخین بخاری و مسلم حدیثوں کے راضی. دایات لوگوں نے گران دے نکاح کی بلخاون سرا. تفسیر کبیر کی امام راضی وائی چ مذہب د جمہور مجتہدین و دادے چ متلقہ پ طلاق ثلاثہ و سرا داد دغ خاون لپر بیا حلال ندا، مگر پپنزو لارو الا بخمس ترائقا. اغا پنزو لاری دادی چ دی خاون سربا عدت تیر کی چاچی والا طلاق ورکڑی دی اول، بیا چې عدت تیر کو په بلځ کې نکاح کو، دا دو خبرې شوې. نکاح نه پستا ویتوها چې هغه کوروالی وکي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا وکړه چې کوروالی ورسره وکي، دا په حدیثو کې راځي. ویتوها سم یطلقها بیا طلاق ورکی، د طلاق نه پستا سم تعتد التب عدت تیر باسی منه د دویم خاون نه کای خوا خوا. نو دا پنځل آری چې توی کړی نو بیا دا زنانا دی خاون لپاره روا شوا. یعنی مطلب داسی الفاظ راضی چې سرګند پته لگی. او زتا پو کوم په دې باندې چې دا پنځه لارې ولې د ځان ته ګرانه کړه. طلاق و مرتان یعنی رجعی طلاق چې هغه دوه دي، نو بیا رجوع کولی شي. پای کې څه اوږدوالی د خبرې نشته دی، لکه وختي مې درته قصه وکړه. دای په ځان ګرانه کړه، شدو فشد الله علیهما، الله پهما ګرانه کړه. بل سره بنی کا کوي نو پښتون خدا نه خوخی بیا باغه کورواله هم کوي ویتوها دا پښتون کاکا نه خوخی دا په زور الله داسې وکړه چې تا ولې داسې وکړه تا ولې داسې وکړه دا پښتو ولا ما تکړه دا پینځلاری شوی دا د پینځو لارو تذکرہ تفاسیر او بیان کړدا کده طلاق ورکو د زنانه تا هغه دوونه روستو درم طلاق دا خزه دل حلال نه دا من بعدو پس د درو طلاقونه تر دې چې دانی کاو کې د بل خاون سره نکاح سره د کوروالی تذکره راغلی دا دینه مسله بیان شو چې طلاق مغلظه درې طلاق چې ورکړن دا حکم دا د قران نه ثابت شو فإن طلقها دې ځکه زوج ثانی مراد دی جواهر کې وایي زوج ثانی طلاق ورکړ دغه زنانه لا فلا جناح علیهما نشته گناہ پدې دواړو ان یتراجع رجوع کی ان مصدریا مدخول په تعویل د مصدر سره دې مراتب رجوع شوا دویم خاون طلاق وکړو نو گناہ نشته علیهما پدې زوړ خاون او په زړې خزی ان یتراجع رجوع کی دا یو له سزا ورکړه ان ظننا کد دو ګمانو چې موږ با قائم کو پولی د الله قوانین نن مسلمان د الله قوانینو ته تیار نه دی د متاثرین نه دی د تربیلې نه مني دا د الله پولی دی الله بیان ای لپاره دا قوم یعلمون دی آیات 230 نه معلومه شوا چې درې طلاق یو سړی ورکړه نو دغه حکم دغه دی قرآن نه معلومه شوا بخاری مسلم مشکات حدیث و ذخیری نه هم معلومه شوا لیکن پدی منځ کې یو اشکال تاسو ته بیانوم هغه دا دی چې په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې درې طلاق به یو ګڼلې کېده دې ته مشکلات الحدیث وایي دا د ابن عباس روایت ته نو چې درې طلاق یو ګڼلې کېده نو بیا دیزی کی دا مسئلہ سنگ حل شو دلتا ہما پورا تذکرہ دا تاوکڑا چدر واقع کی حکم ادا دے داد ابن عباس روایت تے سوکوائی جواب کی دا چد ابن عباس نا سنگ دا روایت تے دا سی دی اکس امشتے دا روایت کمزور دے اگا روایت قوی دے سبحان اللہ بعض خلق دا دینا دا مطلب اخلی چې په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې درې طلاق یو غنل کېده نو چې یو غنل کېده نو د زنانه لبل ځکه نکاح کول بیا د هغه کورواله بیا چې د طلاق بیا عدت تر باسه پینځلاري د ضرورت پاتې نشو نو بابا داسې بنوای دا قران کې صفه د طلاق له حدیث د بخاری مسلم می پیش کو نو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې درې چې یو غنلې کې د دې په تحقیق ځان پوه کا شاید د دې مراد دای چې یو طلاق ورک بل طلاق او بل طلاق او دایوي چې دا دوه طلاق ورستنی دا تاکید د اولو لکه جدا درې درې درې نو دا جواب وشو یا داسې وایا چې په زمانہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د خیریت زمانہ او چې دا وب کم اراده وا هغه شانت لبی وی هغه سی به کولا نو دا سی وای چې په البته سره به طلاق ورکړو د البته نو به درې غستل دا د تفاسیر او تحقیق شو په البته سره به طلاق ورکول غینه به درې غستل نو په زمانه د رسول الله سلام کې درې طلاق چې یو غنل کېده دا غي مراد دا دی چې البته سره به طلاق ورکړه درې به تنه غستل نو رسول الله سلام روکانه ته وې چې تا څنګه طلاق ورکړې په البته سره وستا مراد دریو نو کوم مراد درې بیا دا حکم دی چې اوس دې 230 کې ما بیان کتا و اورېدو اغه یو یا رسول الله سلام زما مراد درې نو یو نو هر کله چې په زمانه در رسول الله سلام کې درې غنلې کېدل درې یو غنلې کېد نو هغه دغه صورت ته قران چې سو یغه ما ته واضح کړو فقهي مسائل په زمانه در رسول الله سلام کې درې طلاق به جوړ یو به غنلې کېد نو یا بداسي وایو چې دا دورستنی طلاقونه سرګندې چې وې د تاکید د اولو د دغه په نیت بنا دا زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیریت وا تابعین تبع تابعین خیر القرون د خیریت پغو به خګومان کای نو کچر تل بتا سره طلاق ورکړ نو عرف کې داوا چې البتنه به درې اغستل نو درې د البتا معنا نه دا لیکن که یو سړی د البتنه درې واخلی نو درې مراد کې دی شي روکانه چې د نبی علیہ السلام سره پرزول کړی ماشاءالله دا جدا قصه ده نه بیانوم اوس روکانه پرزول کړی احادیث اورا قران اورا گل بشي گل بشي گل بشي گل بشي علما ته دک مرسوا علما فرید خپل ډیپټای ته گل بشي گل بشي گل بشي سو پر علم علما دینی مدرسې خانقاهونه مرکزی نو د دین موجود دی نو قیامت بن راځي دا سونه هم ترين خبره ده او کله چې علم علما دینی مدرسې خانقاهونه مرکزونه د دین زیونه ختم شو نبته نبزیم نب آسمانی نب زمکه دا سونه باریکه خبره ده گویا دا سی وای چې علم علما د دینی مدرسې خانقاهونه مرکزونه د دین دا روح روان د دنیا دی چې دا روح اوت لکه بل مرشی نته د فن کای نو دا اسمان نظم کې به ختم سونا هم خبره دا خلق او علما سپکو غنل دا ولی د سپکو سره کیناسته نو سپک شو درنو سره کیناسته نو درون شو صحابه سره کیناسته نو درانه شو صحابه نبی علیہ السلام سره کیناسته نو درانه شو سبحان الله ما سره خبره کولا چې رکاوټ مې جوړاوا په زمانه د رسول الله سلام کې په زمانه د ابوبکر صدیق او دارنګي سه زمانہ دوه کال د حضرت عمر لکه درې به یو غنلې کېد غلط معنا مکوا درې به یو غنلې کېدل مطلب دا چې طلاق ورکړ په البته سره نو عرف کې دا وا چې د البته نه به درې غستل لیکن درې د البته معنا نه دا نو رکانه ته قسم ورک تا درې مراد خو نو یا رسول الله ما درې مراد نو نو دغه البته سره درې واقعا نشو یو واقع شو تا خامخا غلطه جوړه کړه نن مصیبت دا دی چې درې طلاق ورکی نو موږ وته فتوا ورکو اے په دې دوه درې ورځو کې درې خبرې دلته ماته راغللې چې درې طلاق ورکړي فقهي مسائل بیا تنگ شي نقصان په خپل کړي او حرام حلال کی بیا بل چا په سلال شي جی آغا حدیث کې راځي چې په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دریو غن لیکي د دروغ وي د دروغ چې دریو غن لیکي ها یا خدای دا خلم تو دار قم قم د زمانه د جامع الباکون دی ها دا یو د لحاظه بل نکاح ته ضرورت نشته ده نور د تونو ته فرست به قل خیرات نیکای کی تلوارو کای نیکای کی تلوار ای نیکا ځان نه جوړای جمهور علما چې سو یغه خوی تا دا سی لار اختیار کړه چې دا د اهل سنت والجماعت نه ده دا د اهل سنت والجماعت نه ده په زمانہ د رسول الله سلام کې چې درې یو غنلې کې د درې طلاق صریحي مراد نه دي مراد ته نه یاد ده چې درې طلاق ورک رستنی دواړه تاکید اولا شو دا د پنیت دا زمانہ د خیریت و یا پال بتا سره طلاق ورک او دا البتا سره درې وانغست دا درې د دې معنا نه و یا وی واغست نو یو شو لیکن دلته سرګند معلومه شو چې درې طلاق ورکو فلا تحل له من بعد حتى تنکه زوجن غیره او ته پوته مویا کراچای کې مسله راغله یو ځل ته وما نو ما غ صاحب ته وی چې وای طلاق درې واقع شو بیا غلال دغه سچانه ته پوسو کو دا په دنیا کې هر قسم خلک شته دي هغه وته وي په زمانه د رسول الله سلام کې درې یو غنله کېدل سړی مطمئن شو او بغیر د نکاح د بل زوج نه هغه کور ته راوسته جو شروع وشو تا په حکومه شروع وشو. مولانا ادریس کاندلوی دا مسله معرف کې بیان کړی دا بیا ویل دی نصیحت لکه داسې که څوک کوي هغه انتہائی گستاخه دی هغه نه خبره دی هغه نه دی خبر او حرام محلالوا ځان په زناو کې مه مبتلا کوه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نو حضرت عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمیزی داری ابو داود کتابنو کی رازی چھے اس دا سی سوکی کی زبائی پہ نافذ کوما نو منگ بدا سی ہوا ہے چھے مخ کے زمانہ دا خیریت وا نو چاپنیت کے سوجو خلاصی شو خبرہ لیکن اس آغا شے پاتے نشو اس خلق خود غرض دے آو کنا طلاق ورک گنای پا خپلو کو بیا په موږ ثابته چې مال روا ده که نه نه موږ ورته وایي روا نه ده روا. دا مختصرا خبره مې وکړه په دې باندې ځان پوه کړئ دا د ضرورت خبره وه ډېر خلک دې خراب شوی دی. فإن طلقها فلا تحل له اوس دویم خاون نکاح ورسره وکړه کوروالی وکړه بیا غت طلاق ورکړه عدت تیر شو دل روا شو اوس حکم شرعی څه دی دا زنانا دل کدغه خاون بیا طلاق ورکړي مخکې درې طلاق ورکړ دي نو حکم څه دی. زمن مظهری قاضی ثناء الله پانی پتی مسله بیانې اجمعو اجماع دا ان الوتیا من الزوج الثانی يهدم الطلقات من الزوج الاول وتی د زوج ثانی کورواله د حد محدوم کای اغه طلقات ثلاثه د زوج اول. فإن عادت کدا خذ واپس وی له زوج اول تا نو یملک زوج الاول والطلقات الثلاث زوج اول د دریو طلاق او اختیار مند دی اجماعا. د قاضی ثناء الله پانی پتی وای سری تفسیری مظهری کې دو 1252 کی دنیا نہ تل دے شامی شامی 1252 کی دنیا نہ تل دے اور دے پہ 1225 کی دنیا نہ تل دے. ویہدم ما دون الثلاث ایزن اگر دوائی چور کر دی یو طلاق بیاو مغا ختم شو. ویملک الزوج الاول ثانیاً دغ خاون اول چی بیا دی زنان سر نکاح کئی کم ترستا تا بیان شو نو یملک الزوج الاول ثانیا الطلقات ثلاث بتمامها هكذا قال ابو حنیفہ و ابو یوسف رحمهم الله. ابو حنیفہ ابو یوسف شیخین ابو داسی وی قاضی ثناء الله پانی پتی تفسیر مظہری اللہ پاک وی واذا طلقتم النساء کلا چې تاسو طلاق ورکړئ زنانه او تا فبلغنا ورسیږي دا زنانه اجلهن خپل نیټه تا. بلغنا کې ضمیر زنانه او تراجی دی غفائل دی اجلهن مفول به دا ورسیږي نیټه تا منی کوي مراد مقاربت تے انقضاء ندا. دا ابو بکر جساس احکام القرآن کی وائی جامع البیان پا جلالین تفسیر ابن صفی اغم دا سی وائی نور و تفاسیرو کی دا زنانتا طلاق ورکر زنانا اورا سی دا خپل نیٹی تا یعنی نیٹی نزدیکت مراد دے نو قرینہ دا دا فام سکو ہننا زکات نیټه پوره شوا نو بیا رست مضمون را روان دی واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعذلوهن التف بلغنا اجلهن مراد چې د اختتام د عدت ته په قرینه د مابات سره چې فلا تعذلوهن دی دلته چې دی فبلغنا اجلهن مراد نه نزدیکت ته قرینه په صدا فهم سکو هن. نو که خاون دی لمنی کئی طلاق ورکړ یو یا دوا نیټه پوره نه ده، عدت پوره نه ده، نږدې ده، بیا د دور زامن دی راغلا، قاضی ظاهر الله خواته لاړو، وی مونږ ته خونه وکړه، هغه جو خونه وته وکړه، چای پیوس کولا، کې دې شي چې د نو لوی په خورولي، بیا وته نصیحت کړي، بیا وته ویلي وی زړې تراوی بخې، زړې تراوی با خې، اجو ازنانې په کړه ناراض وا، وی زستا خوخه نو وستو کو، وی زړې تراوی چې سدې خوخې سدې خو خیتا بو کو اور سیدل نه ته تا مرات نه نزدیکت ته د ابو بکر جسا احکام القران کی وای منه کای دولران منه کای نه معلومه شو چې د نه تا مکمل پوره شوی نه ده او سرهونا یا پرې دې بیمارو فند شر برابر ولا تمسكوهن ممنكوا دولرا زرارا لفرض ضرر په زمانہ د جاهلیت کې دین نو طلاق به ورکړه بیا به رجوع کړه بیا به طلاق ورکړه زنانه ته به ضرر رسو او به په کمزوري زې ماتيږي نو زنانه عموما کمزوري نن سبا اقا ظلمونه شروع دي څنګه په جاهلیت کې وو لوجد عدم دیننا دین قرآن و سنت توائی او قوانین قرآن و سنت توائی زاننا مجوڑا و بد براشین وَلَا تُمْ سِكُوهُنَّا مَمْنِكَ وَيْدِ زَنَانَ وَلَرَا زِرَارَا مَفُلُّهُ دِ زَرَبْتُو تَعْدِيبًا زِرَارًا لِلزَرَرِ روایت دی ما مالک نده چې او سړی به وکانه یو طلق امراته او ثم یرجوها طلاق به ورک بیا به رجوع کوله ولا حاجت له به حاجت بنو ولا یرید امساکها که یطول بذلک عدت چې دی اوږد شي نو دا پریشانی جوړه کړو تفاصیل ټول لیکي چې داسې مکوام نن د قران سنت تعلیم د مسلمان د زلنا اوته بالکل سشه دی حرامي لوی علاقه به پلکونو بچی به ټول به دنیا تعلیم ته رواني پای کې دو درې بچی به چته به دیني تعلیم کې نه دا تحریک اوچلې د زد دی د افسوس اظهار کومه تقریبا همیشا ومن یفل ذالک سوک چې داسې وکړي د ظلم کو په ځان باندې په بل چا نه په ځان یې وکړه ودا چا ودا په خپلا گیله مکو د بلا منی سید الله یتنا حزوا ټوخی چې پس عمل کای پس عمل نه کای دا جواهر القران کی وای واذکروا نعمت الله یاد کای نعمت د الله پتا سو د الله نعمت ته دا الله آیاتونو سره ټوکې مکوي چې پس عمل کوي او پس عمل نه کوي نو مفتی شفیع صاحب معرف کی وای په طلاق اطاق کې اوس کته وای ما طلاق ورکړه ما ټوکې کولې ما مرای آزاد کړه ما ټوکې کولې اراده مې نه وای نو طلاق واقع کیږي مرای آزادیږي دا ابو الدرداء روایت ته د معرف القرآن کی رازی سلاسن جدهن جدن و هزلهن جدن دری خبری دی دا غی ٹوک ٹکل او رشتیا برابر دی نکاح طلاق رجعت نکاح طلاق رجعت طلاق ورکو ما ٹوک کولی ادری طلاق ورکو استاجی مال رواکا تال رواکم خود اولی تر رواکا طلاق د درې ورکه او زوی مال رواکه درواز وی ازان نه لګیای دین نه از د کوي ټول فیملی روانه ده دنیاي تعلیم ته یو پکې دین نه از د کوي بیا وی دا چل دے دا چل دے توجه سره واوره دا درې کارونه دي نکاح طلاق رجعت پدې کې ټوکې رشتیا برابر دي تا بل ته ټوپکونی وای ما ټوکې کولی نا ٹوپک خو گزارو کو کاریو کو کنا ستاغ ٹوکی تا ترہو گزی دی ای بدبختا منی سای آیاتونه د الله ټوکی چې پس عمل کای پسند کای یاد کای نعمت د الله نونیکا نعمت ته زنانا نعمت ته زنانا لخاون نعمت ته کور آباد دے دا نعمت چې رک شو وی کور می روان دے من ګورو چې خمسدار کور جو کړ دے وی روان دے معلومیږي چې زنانا نارینه لا نارینه زنانا لا دا نعمتونه دی او نعمت لا ځان پوکا دنیاوی تعلیم په زړه ولګید دینی تعلیم زړه نه ووته د دې وجنه خراب شو یاد کہ نعمت د الله مداری کوئی مراد دین اسلام دے او مراد دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دا د الله نعمت تے ستا پکلی کی حق پرس عالم نعمت تے ستا پکلی کی حق پرس پیر چے دا نعمت تے باطل پرس چپدو کی سو کوئی اگر د الله عذاب دے یاد کہ نعمت د الله چی پتا سو دے او ہاگا وما یعنی وذکرو لپار مفول بیہی دا آغا چنا دل کر دی پتا سو دی کتابنا کتابنا مراد دینا قرآن دے چا جامع دے دے قوانینو یا قرآن و سنت دوارا مراد دی روح المانی وئی دا پتا سو کہ اللہ نعمت را لے گل دے والحکمت نمرا سنت نبویہ دے چا پجبہ دے نبی علیہ السلام سے بیان شوی دی پا درشتو کالو کے نو چې قرآن کې سرګند نشته د حدیث باندې به با عمل کوي تفسیری قرطبی وایي نن داسې پالټي پیدا شو چې هغه انکاری حدیث باندې لګیا دي وی حدیث په کې چا راوستې دي وته وایي ته چا راوستې ای پلیتا نو انکاری حدیث کفر دی دا ول انکاری حدیث پیدا شو د هر چا سره کیناز د هر چا خان وایي تلاڑی بار ملک تا یہود و نصارا و خواہ کی کیناستے اغینا دے زن گوڑے کا داغو گوڑے دے ڈک کا خپل گوڑے دے ڈک کا اسرال علماء اسر مزاقی کئے دا قرآن منکر سنگ کفر کے مبتلا دے نو دا حدیث و منکر ہم کفر کے مبتلا دے ستا خبری صحیح دی او نبی علیہ السلام زبان نسوتی دی غلطی دی اے خدای دی ہوا والحکمہ حکمت نمرات سیشے دے سنت نبویہ دے چھ پجبہ دے نبی علیہ السلام بیان شوی دی چھ پاغی کی تصریح دے قرآن نیشتے نو سنت نبویہ نبکار اغیس اخلی نو درائل دے شریح سلور دی کتاب اللہ سنت نبویہ درائم نمبر کی اجماع دے امت سلورم نمبر کی قیاس دے مجتہد زمستانہ ماہر پوئی گی سنہ مشین رہ دی دے دنیا قیمتی ماہر تیوس آ بدل برابر کی جہاز روان شوے دے او ماہر تیوس آ چتیاڑ آگ برابر کو بالکل برابر وزے تہ نہیں شو برابر ہو لے موٹر دے نور سے شے دے اے ماہر تیوس آ پوئی گی پی دن و تسپخ کارا شو یعظکم بہ اللہ نصیحت کئی پدے بانی او یری گئے دا اللہ نا پوشے اللہ پہ ہرشی بانی پو دے پہر شی پوا یو اللہ دے پہر چا پوا یو اللہ دے ہر چانہ خبر یو اللہ دے ہر زے کے خبر یو اللہ دے ہر سو تخکاری یو اللہ دے ہر سے قدرت کی دی یو اللہ دے فلا یخفا علیہ شیئن مما تاتون وما تذرون کوئی یا نہ کوئی اللہ نا سپنا نشت دے او یری گئے دا اللہ نا پوشے اللہ پارشی پو دے فلا یا عمر اللہ عمر نکی مگر پاغیچ بھائی کے حکمت تے مصلحت تے نواغی نے جگڑی فسادت پا پلا ختم شو فلا تخالفوه روح المانی کیوئی دا اللہ دا قانون مخالفت مکوا نن دا مسلمانانو پا ملکی دا اللہ قانون نشت دے لکه الله خوخ نه دی الله خوخ نه دی دا الله دشمنی خوخ دی دی ته بیمار مرضی وای و اذا طلقتم النساء کلا چې طلاق ورکې تاسو زنانه او تا ورسی کې خپل نیټه تا دی نیټه نه مراد پورواله دی دی نیٹھے نا مراد پورا والے دے اختتام د عدت مراد دے پا قرینی زما بعد چی فلا تا زلو هن دے مئی منی کوئی زکنی تیتا نی رسید لے نفام سکو هن مخ کی آیات کی تیر شو نیتے تا ورسید فلا تا زلو هن دا آیات اولا گی دا من منی کوئی دولارا چی نکاو کی دا خواندانو سرا یعن کہنا جمعانس غائب سی غدا نسبت دا نکای زنانا تاو که نو که زنانا خپل نکاح کوي کولی شي خو خپل مور و پلار خپل خپلوان دا غونه چې مشوره واخلي هغو کې دا ښی کنین سپینسترګې ښکارېږي ښه یاره خو جو ډېر پې مینه یې نقصان وشو که نه نکاح کېږي نکاح څنګه کېږي داسې ډېر آیتونه مخکې تیر شو ادا پکې راغی ہاں فبلغنا فلا تعذلوهن ان ينكحنا نسبت نکاح زنانہ تو شو ممنی کوئی دا خطاب ازواج خواندانو تا دے چی چا طلاق ور کر دی چی طلاق دی ور کو ساگا پا گاون کی نزدی نکاح کئی اتپ بدی خکاری گی نتا طلاق ولی ور کو لئی کتڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایا مراد تینا غسخر دے او لیور دی لیورزی دی اغا چم گاوان اغا خپل خپلوان اغی منی کئی نش منی کولی نسبت اغی تاوکو داد اغی مرزی دا داد پختو طریقه و اغا پختوی ولما تکڑا خوا این که ناز واجه هنن دما قل واقع دا عام ذخیر حدیث کی رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو هغه خپل خور یو صحابی له ورکړی و بیا هغه طلاق ورکړ عام ذخیره حدیث کې راځي چې طلاق ورکړ د طلاقونه پستا لکه عدت تیر شو نو خاوند اراده وکړله چې دا زنانه واپس بیا راولم عدت تیر شوی دی نو زنانم خیال داسی و زکا چه زور ملا زڑی تراوی با خی زور ملا زڑی تراوی با خی لیکن آل تا غاو خی چکمو حضرت ما قل ناغی انکارو کن دا غا خور رور چه وغی انکارو کن ما قل رضی اللہ تعالی عنہ خا اظهار دا خبکان پا دیو که چه ما خور تا لرا کرلا تا طلاق ولی ور کرلا نو د غټو خلکو کورنۍ کې هم کله کله خبرې راځي دا آیات چې راغی فلا تعذلوهن نو نبی علیہ السلام دا آیات حضرت ماقل ته واورو چې څنګه یې واورو اقصاد کې هغه ومنله رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ ځان پوه کا دین چې زده کې دینداری به راځي بېدینی زده کې بېدینی به راځي دینداری سره بیدینی ناراضی بیدینی سره دینداری ناراضی دا متضاد دین دی دا سی طرز پا دی ملک اختیار شو د بهر نه چې دنیایی تعلیم عام کو دینی تعلیم پاک بیخ بنیاد وخت کا اس کو مونږ ډیر سوای خود چا زین کې ناراضی دا غی نتیجه د اسلامي او شو لکه دا الله قانون چا پسند نه ک دا غی اثرات داو ممنی کوئی دولارا معقل رضا شو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازا ترازاو ممنی کوئی چی نکاو کی دخپلو خواندانو سرا نو نکاو چی مات شو بی سنگ خواند شو دیتا خواند پیتبار دو ماکان ہوئی پیتبار دو ماکان یو وقت کی ہو یو زیودو کنا ماشاءاللہ کلا چی دو رضا شی آپس کے دی شر موافق دستا دستور نا اگر دستور تلا سٹ بما یحسنو فی الدین والمروت دین کی مروت کی دا مسلمانانو لکم رات تینا دا دے چی مہر ادا کی شرعی قانون سری ذالکان یو ازو بھی دا دی نصیت کی گی آگا چاہتا چی مانی دے پا اللہ پرزدہ خیرت بانی نو تخصیصی اوکو پا دے بانی زکت دے مدوی دا اللہ حکم تا کم سړی چې هغه دنیای تعلیم کړی دی دینی نه دی کړی هغه د دین معاملو ته منډه نه وایي منډه نه وایي ذالکم ازکا لکم ذالکم کی اشاره اتعاظ ته ده عمل ته ده یعنی په مقتضا د شریعت باندې عمل څوک کوي چې کوم دیندار دی؟ بی دینه سړی دی ته تیار نه دی. ته ګوره انکار حدیث کوي دینه غټ بی دینی به یې چرته صحابه و تسپخ کاریږي، ائمه مجتهدین و تسپخ کاریږي. ذالک یوعظ به، هغه چاته چې ایمان دی په الله پر ورځ د آخرت باندې، په الله پر ورځ د آخرت ایمانی، نو د ده په ذهن کې اجلال دی، د دې عظمت دی، نو هغه منی. تا وکتل حضرت معقل یودم تیار شو. ذالکم ازکا لکم، دا به تاسو له پاک وي، واطهرو ډېر به پاکي، الله پوهېږي. وانتم لا تعلمون، تاسو نه پوهېږئ. یولس تدبیر منزل خبرې بیان شوې د کورنۍ جوړولو. د کورنۍ جوړېده د الله په قانون باندې کېږي، ستا زما په قانون به چرته ونه شي. قیامت پورې به نه کېږي، قیامت نه بار بیا ته جوړوه، بیا ته جوړوه، ته ماهر آئے. اوس مسله د رضاعت بیانې، د دې سره مناسبت ته خزل طلاق ورکړه، خی و نکړه، پیخه شوه ناچاقي، دلته کور کې بچی دی، معصوم دی، پیس کی، داغه د رضاعت احکامات چې تا ته بیانې، شریعت نظام الهي ته وایي. والوالدات مهندې، ابن عباس فی مطلقات، یرضعن اولادهن، پای ورکی خپل اولاد ته. دا معنی د خبر ما وکړه، دا خبر په معنی د امر دی، یعنی اولاد ته پای به ورکی، امر دی، پای به ورکی. اولادهن، یعنی خپل اولاد ته، استحبابن، مگر په وخت د ضرورت کې وجوبن دی. جواهر القرآن کې وایي، لکه بل دای نشته، یا دا خاون داغی پیو پیسې ادا کولې نشي، او یا غربت دی، سنشته دی، نو په دې واجب دی چې پی ورکی. خو طلاق شوی چې دا، نو بیا هغه د پیو پیسې اخیستی شي، بیا د پیو پیسې اخیستی شي، ځکه هغې نه جدا شوه. مور په خپله که د خپل بچی پیو پیسې خاون نه اخلي، دا کوتړ خوی دی، دا څه دی؟ بچی خواږی که نه، ډېر خواږی، راشه کوي ګورې، دین چې پرېږدي هغه کاږی، بچی خواږی. نو ګوره، طلاق چې ورکه، بچی په جولای کې دی، څونه فساد جوړ شو. هغه زنانه بچی له چېرته پرېږدي؟ شریعت نظام دی، ډېر ښکلی، ډېر ښکلی. والوالدات مطلقات، مانا ابن عباس کوي، پای دی ورکی بچو ته، حولین کاملین دو کالا. نو کاملین کی اشاره ده، یعنی پورا دو کالا ضروری دی، کم دی نه. دوونه کم شي، د بچی حق نه ادا کیږي، نقصان کیږي. جمهور مسلک د دوو کالو دی، سره د صاحبانو نه. د امام صاحب مسلک چې دی، د دوه نیمو کالو دی. د امام صاحب مسلک د دوه نیمو کالو دی. دې آیات نه استدلال کړ دی چې اقسام مده د رضاعت دوه کاله دي. ولا یعتد بعدهما، دوه کالو نه پسته اعتبار نشته. د حل حرمت د دوه کالو نه وروستو اعتبار نشته. ماشاءالله، او که کمی وکی، نو جواز دی په وخت ضرورت کې. لکه بل بچی را روان دی، نو اوس دا دوه یوځای شو، دا خو کیږي واقعیت کنه. دا روح المانی کې راځي. نو رضاعت د حرمت مسائل جاری چې په مزید نسب کې دی، نو هغه دوه کاله دي. حولین کاملین دا د جمهور مسلک دی. ولا رضاعت بعد الحولین معتبره، بعد الحولین یعنی رضاعت معتبر نه دی، اغیل اعتبار به نه ورکول کیږي. فتو القدیر کې وایي، فتوا په قول د یارانو دا، د جمهورو دا. د امام صاحب مسلک چې دی، هغه د دیرشو میاشتو دی. نو سورت احقاف رواړوه چې ګل شي. سورت احقاف شپږشتما سپاره چې شروع کیږي، نو سورت احقاف راځي. آیت نمبر پنلسم دے رکو دویمہ دا شپگشتمہ سپارے اول پانا دا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ما بنی آدم تا وصیت کر دے په حق د مور او پلار احسان دے احسان مور او پلار سره بخښ کای یو تنو هغه شپارسم پاس کړو او دنیوي تعلیم ډیر زیات کړو نو کشران لکان و سره ناسا په د پلار راغیا غلری ملک نه نو هغه دغه خپل چې وکټلې پیزارې وکټ جامې وکټلې نو دنه تاسو کو سټوډنټس وته وای که څه وته وای ها دا څوک دی ودا زمونږ دغه دی زمیدار دی د چې دا ګستاخی وکړه دا ولې وکړه دا دې پلار بد وکړه چې دینی تعلیم وزن دی ورکړي موږ دنیوي تعلیم نه منې کو ګوري هغه نه ته الټا شي روح به پاتې نه نور ستا مرزي ده مګه او قتل کنه 74 سال شو د الله قانون نه منی خلک دا وجه صدا دا غي وجه دادا چې ذهن بلې غړ ته جوړ شو د صحابه ذهن نبی له سلام ته جوړ شو چې جوړ شو هر یو په دین مور شو هر یو خوشاله دنیا خیر دواړه خیرسته شو ټول په جنت کې دي آیات تا ګورا حملت هو پورته کړ دې دی بچی لرا او مور د کورها په مشقت بچے پخیٹا وکی دا سیٹا شپا رز بیمارے حالت کی روغ والی حالت کی ہاں شپا رز اد بچی پنڈو کے ہاں پخپل خیٹا گستے دے طالبان حکومت التا چراغ نو یو تن چتا مور تو سویلیو دا دنیای تعلیم چو کی دنی انہیں کیا گنے شے جوڑی گی شے شے هغه سویلی جو بس بیا پی او لوی پنډ کې خود په دې اوګه باندې او شپه ورځ به دا ګرځی جنه د پوترا جیب کوترا شپه ورځ به یې ګرځی هزی به دقسې به ګرځی اوس چې څونه هغو ته سزا ورکړه بس پخپله پوه شو پخپله پوه شو دنیایي تعلیم تا جنت ته نه بیایي دا د دینی تعلیم د جنت لار ده وزاد ہو کرہا بیچ پہ راوڑن سن مشقت ہو وہ حمل ہو وہ فسال ہو سلا سنا شہرا حمل ددی بچی یعنی پخیٹا و فسال ہو فسال د بچی سلا سنا شہرا دیرش میں آشتی دی حمل ہو وہ فسال ہو سلا سنا شہرا امام سے پنس بانی دا دیرش میں آشتے دا دا حمل دا دا ټوله مودا د حمل دا دیرش میاشتې نور علما د حمله معنا کوي امام صاحب معنا کوي حمل فلید مراد دې پنځ دی امام صاحب حمله او فصال بر لفظ راغه حملتهم کرها ماشاء الله حملتهم کرها په مشقت بیا و حمله راغه امام سے بوئی دا حمل پلاس کے دے تحملوه فی یدها سورۃ مریم کے براشی لاس کی نیولے ہو عیسیٰ علیہ السلام حمل دا ید مراد دے حملتهم بر تیر شو و فصاله پیون شلول ثلاثون شهرا حملتهم کرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا نو پنیز دی امام صاحب حمله حمل فی الید دے وفصاله دو پایو نشلول دیرش میاشتی دی دیدن ثابت شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ د دین استدلال ابن عباس صاحب کئی باب د حمل کے ز اکثر سراجی کی بیانوں ہم آخری صفحہ بانی ماشاء الله یو سړی هغه واده وکړ او بچی په شپږمه میاشت پیدا شو سړی بڑکاو شو چې کېدی شي د ښځې بل ځای نه چې ته دا روز راوړی دی نو خبره ابن عباس ته چې لاړلا هغه د دې آیات نه استدلال وکړ، دې ته مجتهدین وایي چې حمله و فصاله ثلاثون شهرا او حولین کاملین بقره کې راغله، نو چې حولین کاملین مدد رضاعت شوا نو په دې دیرشو میاشتو کې شپږ میاشتې د مدد حمل شوا، نو حمله و فصاله ثلاثون شهرا دو کاله حولین کاملین شوي چوبیس میاشتې، تیس میاشتو کې دا شپږ دا حمل شو، دیتا ائمه مجتهدین وای. ځان مجتهد م جوړوا، مجتهد پویږي، مجتهد پویږي ماشاءالله ماهر پویږي. نو فتوا په دې د آفت القدیر شامی کې وای چې دو کاله اقسام د صدا د پایو ورکولو ده، د پایو ورکولو مدا اقصا دو کاله دي. آیات پسې واپس حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضا وعلى المولود له، دغه مدا کې چې کوم بچی دو کالو کې دنه د کوم زنانا پای وسکل لکه هندا، د هندي پای وسکل دی بچی چې نومې کلکلا خان دی، د دې زنانا سونه خويندې دي اغا رضاعت په حکم کې د دې خالګانې شي، د دغه زنانا هندا چې د هغې پی سکل دي د هغې رونه د ده رضایي ماماګان شي، د دغه زنانا کور والا د ده رضایي پلار شو، د دغه زنانا بچی واړه دي که زاړه دي، اوږې دي که ماړه دي، ګرم دي که ساړه دي، دا ټول د دې بچي رونه خويندې شو. دي شو دې ته وایي فقهي مسائل، فقهي مسائل مخکني دي که رستني دي، دا ټول رونه خويندې شو. چونکه قرآن پاک کې د مقدم مؤخر تذکره شته، هغه علم پکار دی. نو ډیرو ځایونو کې مونږ وکتل چې واده یې کړی دی او داسې طور سره واده کړی دی چې کوم سره پید سکلی دی وي هغه مراد نه دی، نور دی. لکه دغه چا سره پی وسکل دی ته یې رور خورو وي، اکه دې نه مخکې وو یا روستو وو، نو نه دی ته د امیانو خبرې وایي. کوم بچی چې د یو زنانه پی وسکل لکه زنانا هندا دا دا بچی کلکلا خان دی، د دغه زنانا پی چې وسکل د دې زنانا واړه زاړه اوږي ماړه ګرم ساړه مخکنی رستنی ټول د درونه خويندې شو. اوس چا چې نکاح وکوي چا سره پی سکلی دی حق مراد دی. بابا اپا کلنا خی ځان نه مو آیا، علم زده کا په مزو به دې سر شي. دا چا سره چې سکل دی داغې نه مراد رضیع دی، لکه کلکلا خان د هندي پی وسکل د کلکلا خان نور رونو خویندو نه دي سکلی، نو چې نه دي سکلی نو د حرمت تعلق د دې بچی د هغه زنانه د بچو سره شو، او د دې بچی نور رونو خوالته پی نه دي سکلی، نو هغه له دواړه طرفه روا دي. ماشاءالله دې ته وایي فقهي مسائل، په دې به ځان پوه کوي، اسې به نه ګرځي. وعلى المولود له چې د چا بچی دی چې هغه ته نسبت کیږي چې هغه ته پلار وایي، رزقهن د دود خوراک بندوبست پاغي دی. څوک چې پی ورکوي نو د هغې خوراک سکاک خرچه دا په دې د بچی په پلار ده. لمن ارادا څوک چې اراده کوي ان یتم رضا په مولود له باندې رزق د دوده کسوت د دوده جامع بالمعروف بغیر د اسراف نه بغیر د کنجوسی نه، دا دواړه معنی روح المانی او مدارک کړي. معروف مفسر دی، لا تکلفو دا غي تفسیر دی، دا مدارک کی وای. معروف سمانا لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف به نه ورکولی کی بنی آدم ته مگر داغه د وسعت دینه معلومه شو چې واجب د نفقې او د کسوا په مسله کې هغه حال د رجالو دی د زوج دی په عسر په یسر کې د احکام القرآن کې راځي عسر یسر کې دغه لحاظ دی خاون غریب دی نو د غریبۍ خرچه به ورکوي امیر دی جو امیری دی ورکوي لا تزار والدتون والدی ته به ضرر نه رسول کیږي والده دغه بچی مور والده به ولد ها په ولد سره د دې سمانه ده یعنی والده پای ورکوي هغه بچی ته ځکه چې دغه زنانه نه دا بچی پیدا دی هغه پای ورکوي د دې زد راغل دی نه ستا پای زه خپل بچی له نه ورکوم ولې ګټه داسي او داسي او داسي دا دا خرافات کم ځای نه ایزده شو دا د دین تعلیم نه دی کړی دی غریب د دین تعلیم نه دی کړی دی غویې لوی شوی دی لا تزار والدتون هغه وایي زما بچی دی زه ولا پای ورکوم د دو په منځ کې دا بغض بخیلي راغلې ده او په تا باندې د دې بچی پای نه کوم زه به بار نه څوک راغواړم نو ګوره مور ته تکلیف ورسوم دا بدبختی کوم ځای نه راغله دا د بيدینې د وجې نه راغله نو دین قران او سنت ته وای دین ستا تعلیم ته نه وای یا دادا چې هغه والده د بچی داغي پي نشته یا کمزور دا وزوله پي نشم ورکول او پي ورک کني جوست ټکوم دا ډوړه خبره درست جوړي ولا مولود له بولده افراط تفرید نه بزان ساتي والا الوارثی مثل ذلک پا وارث هم دغا سیده نو وارث چه وراثت اخلی فیده اخلی نقصان بهم قبلی والا الوارثی مثل ذلک سره مر شو ولو که بچه پاتی شوه ده نو وارث تا وراثت ملاویگی دغا بچی تا بهم ملاویگی نو آغا وارث چه ده آغا با دیده انتظامو که دیده بچی نو نفع ضرر دوارا با قبلی که دوارو اراده وکړه دوارو نه مراد خزا خاوندی انترا زند رضامندی نامن هما د دې دوارو خزا خاوند و تشاور پشاور نو وای و تشاور هند مشورین دا مزارین د تنوین په څنګه راغی انترا زم من هما و تشاور من هما مشوره د دوارو راغله چې دا بچی چې دینو دا دو کالو ته رسیدلې نه دی خو غریب کې دی تکړه دی غردانګي وای لتی وای دلته واپسې بلوم خبره جوړه ده ته به پوهیږي کنه نو مشوره وکړه چې دا پای بندو د دنه ماشاءالله د بازار پای براوړو مشوره فلا جناح علیهما ګنا نشته په دې دواړو علیهما نمرات خزا خاوندی اکه تاسو اراده وکړه ان تستزیو چې پای ورکای بچی لا غیر د امنا غیر د چانا د امنا لکه پای نشته دی یا کمزورتیا ده یا څه وجوهات دي که تاسو اراده وکړه ان تستزیو غیر الام دا د ابن عباس تفسیر دی رضی الله تعالی عنهما اراده وکړه چې طلب د رضاعت وکړو غیر امنا استرزا باب استفعال شو اولادکم مفعول به تسترزعو دے چه تاسو پیور کئی اولاد دا غیر دا مورنا فلا جناح علیکم گناہ نشتا دے اذا سلم تم کل چادا کئی آغا چه تاسو معروف موافق دا غیر لوز کرے دے مقررہ اجرت ذمواری اغستل مرادی ضمانت مراد دے جواہر القرآن کے حضرت شیخ سے بوائی او یری گئے دا اللہ نا پوش ہے اللہ استاسو پا عملنو بصیر دے صحابہ و دور دا تابعین و نزدی دورونا اگو با دین ازدکا و غٹول اولیاؤ نن دا دین پا زیبانی بل سے ازدکای عام مخلوق دا دین نامتنفر شو ویدا چاہاں ویدا پاک پلا گیل مکوان دا بلان والذین یطوفون منکم دا دی اللہ سما خبر راغلا عیدت متوفان ها زوجوها اگا تلس خبری دا کورنائی جوڑولو بھائی گی دی اللہ سما دادا شیخ القرآن بوی عدت د متوفان حاضر وجوها خاون مړ شو زنانا پاتې شو والذین هاغ کسان یتوفونا چمړ شي من کوم پتا سوکې و یزرونا پری خودلی ازواجن بیبیانی یو دا دو دی دری دی یا سلور دی سلور پور اجازت شته بیبیانی پاتی شوی یا طرف بس نا انتظار بطی رئی دا بیبیانی بیان فرسین نا پخپلو نفسونو اربات آشوری و عشرہ سلور میاشتی او لس رزی سلور میاشتی لس رزی دا ولی دا پا دی وجبانی چه دا خوان مرشو نو کېدې شي کوروالې کړې ا کېدې شي ولې وای دا تبرې دا کنه او دا غي په خېټه بچي دا خو پټه معاملې دا اوس دغه بچي دا زنانه بلځه کې واده شو نو بچي دی یو لاړ بلځه تا دا د شپتی پدرینا محروم تیار اغلا شریعت چې څنګه پويږي د شرارت خاون نه پويږي پټه معاملہ د دې چاته پته ده د دې څوک تحقیقات کوي نو سلور میاشتې لس ورځو کې بچې ساخلی د دین اندازه او لګوا شریعت نظام الهی دی شریعت نظام الهی دی ځان نه قیدی جوړی ځان نه قوانین جوړی ځان نه ماتې ځان نه روغی د دین پکې یو کاسیرن نه دی وجنا مخلوق ټول په فساد کې مبتلا دی الله خپویږي ذات نه پویګو هاغه کسان چې مړ شي بیبیانې پاتې شوې انتظار به تېر یا تر بس نه چې مانس غایب سیغه ده په خپلو نفسونو سلور میاشتې لس ورځې کله چې ورسېږي خپل نیټې ته سلور میاشتې لس ورځې پوره شي فلا جناح علیکم ګنا نشته علیکم په تاسو باندې دا چاته وایي ابن عباس وایي اولیا د میت اختیارمند د میت نشته گنا پتا سو اولیاء د میت یعنی فی ترک ہن اس وقت سمو آیا نشته گنا پتا سو فی ما فعلنا لک بلغنا جمانس صغ شو نو فعلنا ام جمانس غائب شو یعنی نسبت دا نکای دی زنانه تو کو نو دی امام سے مذہب دقی دے فیما فعلنا چې دو سوکی په حق د خپل نفسونو دین مراد څه شی دی ابن عباس وی زیب و زینت بل زی نکاله پاره بل زی نکاله پاره تا چته دا چرګ لیدلې دا د دې هغه کور والا دا واړه واړه بچی نو لری نه هغه څه ټوکه کوي سوی آواز کوي او دا چرګا دا خپل بچو سره ګرځي را ګرځي نو اول سنبالي خو نمبر په نمبر باندې لکه روزي څنګه بدليږي دا غي فکروم بدليږي تر دې چې بچي د ګرځېدو شي خو ګرځي را ګرځي ځان سنبالول شي نو هغه کور والا کله کله داسې خواته راځي دا باندې د ګولي بغیر د نیکانه خواته راځي ښا د دوه اپس کې سر ټوکی ټقلی نو دا چرګوړي مور خوا ته ځي نه هغې وله ټونګه رواچي ټول عمر ذمواره نه یمه ټونګه وله رواچي وتښتي نو هغه بل رور یا خور د دې څه وایي داسې ده د دې بیا څه بلې غټ ته غرض دی دا زما ګپ شپستان دی ښه بیا هغو که نه بغیر د نکاح نه خبرې اترې شروع کړي تا پوه کوم نشته گنا پتا سو چا گو سو کی پخ حق د خپل نفسونو ډول سنگار ابن عباس وای ډول سنگار الله تاسو په عملونو خبردار دی الله تاسو په عملونو خبردار دی کاش کې د دنیا هر مسلمان قران حدیث از د کوله دا به ټیک صحیح روانو ملک به امن او خوشحالي به وا زیب و زینت به وا فطره بنو فساد بنو اس دولت نشی پو کولے ولا جناح علیکم حکم د خطبی تا تا بیانی لکه زنانا خاون مر شو نو سوک با تپوس خو کئی کنه که با نکئی منه خو نه دا تپوس له خو به راځي څوک نه څوک به راځي. حکم د خطبه پیغام د نکاح نشته ګناه پتاسو فیما پاغه کې عرضتم چې تاسو اشاره وکئ پاغه چې هغې ته پیغام د زنانه ووایي. ګناه نشته. زنانه آزاده شوه، خاوند مړ دی، عدت پوره شو. خطبت النساء یعنی پیغام زنانه وتا او اگنان تم یا پټ ساته په خپلو نفسونو کې چې دا زنانه مې خوښه ده، د هغې لپاره یو بل سره رابطه کوي. ته خبره وکه خان، جوړه بدله واخلمه، موبایل بدله واخلمه، وابخلی وابخلمه، رو رو ټاکی اوله بوله، خبره جوړه شوه. دا د الله وینا ده، خا دا نظام الهی دی. پټ ساته په نفسونو کې چې داسې کومه، نو په دې کې ته ګناهګار نه یې. علم الله والله پوه دی انکم، تاسو دا ان دی ولی وی دا علم نه دوستو ان راځي. الله پوه دی انکم ستذکرونهن، چې تاسو به د دې ذکر کوئ چې د پلان کې لور خور کونډه شوې ده، تپوس یې کو دا جی لاړ شه تپوس وکه، لاړ شه تپوس وکه، کاکا جی لاړ شه تپوس وکه، ماما جی لاړ شه تپوس وکه. ښه ده، ښه بده نه ده، چپ کېناستې جو پاتې به شي خبره. الله پوه دی چې تاسو به ذکر د دې کوئ. هن دا زنانه متعلقات یا مطلب دا دی خاوند مړ دی. ولکن لا توعدوهن، وعده مه کوئ سر په پټا. لا توعدوهن سر، امام بخاری د دې تفسیر په زناو سره کړی دی. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. کتاب التفسیر کې د دې آیات د سر را مانا په زنا او سره کړ دا روایت د حسنې پیش کړ دی. لا تو عیدو نسر را الزنا، یا لا تو عیدو نا، واده مکوی سر را په پټا. لکه عقد نکاو کې منه دی حرام دی، منه دی حرام دی، نکاح وینا نشي کولی. د دې وی شرعي نظام د دې وجه دا ده چې څلور میاشتې لس ورځې تیرې شوې، بیا ویلی شي دې منځ کې کېدی شي چې هغه خاوند چې مړ دی هغه کوروالې کړې د دې زنانه په خېټه بچې وي، نو د دې هیچ چاته پته نشته دی، هیچ چاته. بس د دې نه د الله د احکاماتو حسن معلوم کا. تا ته وګوره، ستا حکم ته وګوره، ځان نه جوړه، ځان نه جوړه، ځان نه دی خپل ټول ژوند تیر باسه. د دې دا مطلب شو الا ان تقولوا، ها د دې اجازت شته چې تاسو وایې قولا معروفا، اشارتن کنایتن مراد دی جواهر القرآن کې وایي اشارتن. په دې لارې روانو هغه زنانه ناسته ده، ادې په دې لارې روان دی، جو وینا یې وکړه خدای دې زما کور آباد کی. جو هغه وویل آمین. خبره جوړه شوه، خبره جوړه شوه، آمین. الا ان تقولوا قولا معروفا، جواهر کې شیخ صاحب وایي اشاره مراد ده، کنایه مراد ده. نو هغه اشاره کنایه به څنګه یې، نو د بخاری په حوالے سره د ابن عباس روایت ده ته پیش کما. ابن عباس وایي فیما عرضتم، یعنی مطلب څه دی، انی اورید تزویجا، ازنانه مخکې یا نور څوک ناستی، ازنانه هم ناسته ده، ده وی یار نکاح اراده مې ده، خدای پاک د ښځې مال نصیب کی. پوهیږي که نه؟ ولودتو، ارمان دی چې مالا ښه غونیزې نصیب شي، صالح زنانه، نیک زنانه. او رول دی ته وایي، ښه څه وایي او رول. دا بخاري کې راځي وینکې علیه کریمتون، په غاړه روان شو کور ته لاړ، او ته په ما ښه لګیا، خدای پاک دې تاله ښځې وکي. جو وي مالا دې خدای ښځې وکي، دې ته اشاره وایي ښه. او دا زمنګ کور چې دی نو دا ډیر ښه دی، دا ډیر ښه دی، داسې څه لفظ ووي. وإن الله سائق إليكِ خيرا، الله بتا ته خیر راولي، نکاح ته خیر وایي ښه. او نحو هذا تعریض یې وکړه تسری و نکړه او دا یې وی چې زما حاجت ته واده تھا اتا ته دې زیرې انک نافقه به ته کرای ته صحیح کرای کرای نو ځنانه و ته وی خدای دې خوشاله کستا خبرې ما واورید خدای دې پکې خیر واچي خدای دې پکې خیر واچي دا بخاری کې واقع راغل ده سرګند نکاح پیغامبر نور کوي دا غي وجه دادا چې دا د بل په عدت کې دا سلور میاشتې لس ورځې قانون دی دا لس ورځې نه کمې او نه زیاتې په دې کې څه چل شته دی الله رازونو باندې الله پوهیږي بده نه پوهیږي نو دا څلیښتو ورځو پورې منی وي د څلیښتو نه بیا څلیښتو پورې ځای د هغې نه وروستو پوټی جوړ شي دا چې تا ته وایي څلور میاشتې ولګوه دا څلیښت ورځې ولګوه که نه داسې مذاقې نه دي داسې چل شته څه چل چالیس ورځې چې یو سړی باقاعده د امامتې سره موزو کړي نو بیا به دې خامخا وینا کوي ما ویښ کوي ما ویښ کوي شریعت نظام الهي ته وایي نو په څلورو میاشتو کې بیا دا بچی سا اخلي نو چې سا اخلي نو دا لکه سم ولګېد سم ولګېد پوهېږي که نه ولا تازمو عقدت النکاح دا تفصیل د ماوج میله دی جواهر کې وایي قسم کوئ د غوټې د نکاح تر دې چې ورسیږي کتاب اجلتا کتاب حکم د الله اجلتا ورسیږي دا جل سمانا دا امام بخاری وی چې عدت پورا شي سلور میاشتې او لس ورځې پوه شی الله پوه دی په هغې چې ستاسو نفسونو کې دي فاحذروه د الله د نافرمانۍ نه بچ شی نن ټول مخلوق نافرمانۍ کې لګیا دی نه خدای پیژن نه رسول پیژني ځکه چې د پردی تعلیم یې وکړو پردی تعلیم کې پردی خبرې راځي خپلې نه راځي خپلې نه راځي نو دا خپل تعلیم وکه مسلمان به پاتې شي انشاءالله وعلمو ان الله غفور حلیم الله بخونکی دی تحمل والا څوارلس خبرې تیرې شوې دا حکم د خطبې شو پیغام د نکاح په کوم جوړ به ورکوي یعنی داسې پنځلسمه خبره طلاق د غیر مدخول بها دا د کورنۍ جوړولو طریقې شوې مخکې د ملک جوړولو څلور قیدې شوې بیا تا ته ووایي چې قاتلو فی سبیل الله کافر سره جنگ کوه نو چې دی د کافر ملګری دی نو جنگ به ورسره څنګه کوي منافقین د مدینې د کافرو ملګري نو جنگ به څنګه کوي خبره جوړه شوه پنځلسمه خبره طلاق د غیر مدخول بها کوروالې ورسره نه دی کړی او طلاق ورکړو لا جناح علیکم نشته گناه پتا سو کتا سو طلاق ورکړو زنانه او تا مالم تمسوهن تاسو سره لاس نه دی لګول لاس لګول نمراد کلک لاس لګول دی ښا کلک لاس لګول دی چې تاسو مسنی کړی کلک مسنی کړی او تفریزو یعنی مالم تمسوهن مالم تفریزو اے گورا دلتا ما اولا مقدر شو نو مخکر از درس کے ما ٹولی خبر تاستا را واللزین یتفقون ہو کرا جمع کری تفسیر بدا سی کئی او تفرزو ما لم تفرزو لہن فریضتن نا مہر مقرر دے او نئی کوروالے او نو سبا کئی ومتوهن واقع دا سی پیخ شو دا پرون دلته یو مسله ما ته راغلله ا سړي ته ما وی چې ته ولیکا الته ورکه مدرسه کې ا په یاد مې وته هم واوروله ا دا آیات مې پیش کو وته قران نه مې راواغس دا آیات هغه ته مې وی دا حکم دی سبحان الله خوشاله شو چرالی گلې او چې ته خطیب سیب خلاړ شو ما وته وی چې دا حکم دی ومتوهن فائدہ ورکای دی زنانا او تا کم زنانا چې مہر مقرر نه دی کورواله نه دی کړي نو متوهن قمیص دوپټا چادر مراد دی پنځ دی امام صاحب دا واجب شو عام متعلق لپاره استحبابي حکم د دې صفه په اخر کې راځي. متعوهن سولور کئ قمیص دو پټا او چادر پنځ دی امام صاحب علل موسعی په دغه باندې موسع قدرو دے مقتری قدرو دے موسی الذی له ساعت المدارک وے گنجائش خاوند دے توفیق خاوند دے په موسی گنجائش والا قدرو دے مدارک وے قدرو مقدارو دد مقدار موافق خجوڑا ورکا والا المقتری یعنی تنگ دستا مدارک وی زیق الحال لکا طالب دے قدروه مقداروه متان بالمعروف دا متان موصوف تے حقا داغی صفت تے موصوف صفت یو زیکا دا موفول مطلق دا متعوهن دے متعوهن متعان متان موصوف تے حقا صفت تے متع یعنی جوڑا بالمعروف حقا علی المحسنین دا ترغیب دے یعنی دتا محسن نیکو کارا یا حق پا مانا دا واجب دے دا مانا اوکا نیکو کارو بانی واجب دے نو امام سیبوی ہی درعون و حمار و ملحفتن روح المانی کی رازی حق دے پا محسنینو کتا سو طلاق ورکردو تا پا خواد اللہ سلگا حلونا وقد فرضتم لہن فریضتن تا سو فریضو لمو قرر کری فنصفو ما فرضتن دا پرون سوکر آگے ویزا فلانکی را لے گلے مداسی مسئلہ دا نماوی مہر نیم رازی مہر نیم رازی طلاق ورکردو پا خواد اللہ سلگا حلونا حال دا دے چې تاسو غیلا مہر مقرر کړو فریضہ مہر فریضہ وتذکو دا واجب الادا دا فنصف ما فرستم نو په کوروالی سره ټول راضی په مرگ سره هم ټول راضی او په خلوت صحیح سره هم ټول راضی فنصف ما فرستم الا یعفونا هان کناری نعفو کی یعفو کی ان یافونا زنانا عفو کی دا خو جو جوڑا شوا وعده وکه او زنانا راوستا وستا مهر سو ده وزما مهر چره لزر روپای ده دا خو دیر کم ده از خو پلار تا دیری پیسی را لیگما وی خدا کنا جو زیاده که نو آقا لزر ایولا ورکر لزر ایولا نوری ورکر جو جاڑه رغی کرانگه ماشاءالله ماشاءالله دسی بخی دا د شریعت نظام د امن دی ځکه دا د جانب د الله نه دی بنی آدم چې نظام جوړ کړ دی هغه بنده جوړ کړ دی ځان نه جوړ کړی دی ان پوهیږي خپل کار به کوي ته سره څه کوي یا عفو کی هغه سړی چې دغه په لاس کې غوټه دی نیکه ده نو فیعطی مهرها کاملا لکه نیم راته دا کوروالی نه مخکې طلاق ورکړه نو نیم مهر راځي تا پوه کوم نو خاوند باندې نیم راته ځکه کوروالی نه وشوی بیا هغه وایي زه نیم نه در کوم ټول در کوم ډیره ښایسته خبره ده ډیره ښایسته فیوتی مهرها کاملا دا د ابن عباس روایت شو وان تعفو ان مصدر یده مدخول په تاویل د مصدر سره ده کتا سو عفو کای نارینه او ته خطاب ده دا اقرب ده تقوا ته ځکه زنانه ستا په لاس ده دا تقوا ده دا قران پو کای یو سړی دنیوي تعلیم کو د دین یو ټکه از دنه ک ته به هغه نه ستا مو ساتي تا سره مشوره کوم ته به ته مو ساتي له خیره خیر تم بہت ساتھی نا وان تعفو ابن عباس مانا کئی تترکو حقکم تاسو خپل حق پری خودو اقرب للتقوا دا تقوا تا ډیر نږدې دا مطلب دا دی چې دلا حق او چې نیم مهر ورکړی وې نیم دسخه پاتې شوی وې دا عفو کړه دا اقرب د تقوا تا زنانه لا د مہر ورک پاول وخت کې لکه کورواله اندې کړې پاول وخت کې ټول مہر ورک جرګې تا اوس د کوروالی نه مخکې طلاق ورکړو دی هغه حق ازنانه نه اخیستی شي که نه؟ اسخر ته ووایي، اوخې ته ووایي چې ما خو پیسې ټولې ادا کړي دي، نو هغه نیمې واپس کولی شي که نه؟ د واپس کولو په ځای باندې وان تعفو اقرب للتقوا، تاسو خپل حق پرېښودو دا تقوا ته نږدې دی، مه یېروئ فضل د الله ستاسو منځ کې، ان الله بما تعملون بصير، الله ستاسو په عملونو باندې بینا دی. دا د الله احکامات شو. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، شپارسم حکم پر احکامات و تلسو کی حکم دمانزه ده، دمانزه پابندی وکا. نن منگور لولو عهده پلاسی نموز نروجه، نموز نروجه، نموز نروجه، نموز پیجنی، نروجه پیجنی، صرف لانجه پیجنی. و صلاة الوسطى درمیانی موزه، درمیانی کم موز دی؟ دا خو هر یو موز چې ته ګورې نو دوه دی غټه دوه دی غټه چې درمیانه شو که نه؟ چا دا مطلب اخیستی دی؟ شیخ القرآن رحمه الله په خپل درس کې ووی چې نبی علیہ السلام کلام جوامع الکلم دی، د الله کلام جوامع الکلم دی، هر موز مراد شو، ځکه چې هر موز ته آخر دوه دی غټه دوه دی غټه دی. چا ویل دی د سهار موز مراد دی، ځکه دوه د شپې دی ماښام ماسخوتن، ادو درځي دي مازیګر امس پخین. اچھا ویل دي موز د مازیګر تر مراد ده، زکه دو دی غړته دي دعا غړته دي. نوخه خبره ده دا چې صلات استاد مراد موز د مازیګر ده، زکه دا غي تفسیر حدیثو کې موجود ده، ابن عباس روایت ده ده چې موز د مازیګر مراد ده، موز د مازیګر مراد ده. نبی علیہ السلام وی صلاۃ الوسطی موز د مازیګر دے، شغلونا ان صلاۃ الوسطی. په جنگ احزاب کې کفارو زه د صلاۃ الوسطی نه مشغول کړم، لکه په جنگ کې لګیاو نو مازیګر موز پاتې شو، حتی غابت شمسو تر دې چې نور غایب شو. نو غابت شمسو قرینه شو چې موز د مازیګر مراد دے. ته چې تفاسیر ګورې، ته زما ورورې خبرې به غوړې کوې، ته به پرېږې دې سپورې، موز د مازیګر مراد دے. دا د امام سی مذهب دی. فإن خفتم که تاسو ته یره شوه فرجالا، یره شوه د دشمن، دشمن حمله کوي، هغو به جهاد کو، دو کرکټ کوي، که تاسو ته یاره شوه فرجالا. دا رجالا منصوب دی، د عامل محذوف دی، سلو رجالا پیاده او رکبانا یا رکبان. په دې کې دلالت وشو په جواز د مانځه په حالت د مشي مضاربت کې. دا جامع البیان کې وایي د رکبانا معنا شیخ زکریا صاحب رحمه الله په تقریر د بخاری اردو کې دا کړې ده، قائم على اقدامه، قائم على اقدامه لا بمانا ماشي، قائم على اقدامه، ځکه چې قدم اخلي نو موز نشي کولی، دواړه کاره په یو وخت کې نه کیږي. نو د نبی علیه السلام نه د مازیګر موز پاتې شو. شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت شمسو، حدیثو کې راځي. نو رکبانا رجالا قائم على اقدامه لا بمانا الماشي، او رکبانا په وخت د ضرورت کې چې دشمن د پسې لګېدلې دی، ته مطبوع یا غتابې دی، نو بیا ته چلته چلته خپل د بچاو لپاره موز کوي نو کولی شي. کله چې تاسو په امن شوئ نو یاد کړئ الله لا کما علمکم ما لم تکونو تعلمون، نه پوهېدی الله وایي ما پوه کړی. سبحان الله، دا الله احکامات د الله د طرفه دي. دنیایي تعلیم دې وکړو، دیني دې ونه کړو، تا ځان سره بد وکړو، تا ځان سره بد وکړو، زه به تا ته څه خونه وکړم. هغه کوي دا د هغې نه زیات وکړه، دا د هغې نه زیات وکړه، پارام به انشاءالله. والذین توفون منکم، ها کسان چې مړی شي په تاسو کې، بیبیانې پرېښودلې، بیبیانې پاتې شوې، وصیتا لازواجهم، وصیتا عامل محذوف ته، یعنی لیوسو وصیتا لازواجهم. دا ولسمه خبره وصیت راغی پکې. تدبیر منزل اتلس حکمونه دا د کورنۍ د جوړولو لپاره شو. کورنۍ د جوړ نه ده، ملک کې د ظلم ده، تزه د کافر سره جهاد کیږي نه، نو الله پوئیږي بندن پوئیږي. هغه کسان چې مړو شو پتا شو کې بیبیانې پرې خوده وصیتن لیوسو وصیتن عامل محذوف ته لازواجهم لپاره د بیبیانو متان للحول غیر اخراج سکا تر کاله پوری، فائدہ ور کول تر کاله پوری، خرچ ور کول تر کاله پوری غیر اخراج. دا یو وخت کې حکم داو، دا یو وخت کې حکم د قشانت لو. قرطبی کی وای منسوخ کله عند جمهور العلماء، جامع البیان قرطبی جلالین بیضاوی ناسخ د دې 234 آیات ته چې مخ کې تیر شو تا واورېده. الله نسخو کو د دې حکم، او مطلب دا دی چې وراثت احکامات رااله نو زنانه تب سمیلاویږي به هر حال. دا حکم په یو وخت کې وو، بیا منسوخ شو. فإن خرجنا کدا زنانا په خپل دغه باندې طبیعت باندې اوتلی، لکه مطلب بل ځای نکاح وکړو، نشته ګناه په تاسو چې دوسه وکړو په بره د خپلو نفسونو من معروف د شرعي برابر، معروف قانون شرعي سره برابر ځان نه نه. الله غالب دی حکمتونو والا. وللمطلقات، دا اتلسمه خبره شوه اخیری، مطلقات زنانا عام مطلقات داغی لپاره خرچه دا بالمعروف د شرع موافق، لکه مطلب دا په استحباب محمول دا فقه کې داسې وي. حقا للمتقین، دلته حق په معنا د واجب نه دی، دلته حق په معنا د استحباب دی. بعولتهن حق بردهن، غوره دا ده. حقا للمتقین، حقا علینا نصر المؤمنین، نو په الله خو واجب نه دي که نه. حقا علینا نصر المؤمنین، موږ سره ښه مناسب دي. حقا علینا نصر المؤمنین، تا ونه کتل مجاهدین خدای پاک غالب کړه، یو څو کسان په شمار ایشی ورڅخه نه کوو، ایشی ورڅخه نه، ایس وسله ورڅخه نه وه، صرف هغه که نه، نور څه شی نه و. بلے غانا طول دنیا جمع شوا، کٹو ٹکول کرو، غربول کرو. حقنا لینا نصر المومنین، واپس روان شو. واپس نو جنگ احزاب چی پورا شو، نبی علیہ السلام وی اس با پی ززم پا ما بنا رازی، نو دغل توم بیا بنا رازی، بیا بنا وی گو گوشتو، بیا بنا وی نبی علیہ السلام وی اس با پی ززم پا ما بنا رازی. نو 1441 شروع دے دی مرض کے منگ ندی اوری دلی چی بیا بسوک راغلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن کے راضی احزاب متعلق، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ کافر واپس قدم کیا گا. یاد آگو ملگری اتحادیان لکدانن سبا چی دے دنیا راغلی وان. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، دا سورہ احزاب 2 سپارہ. اللہ کافر کا واپس بغیظہم، ما غیظہم لم ینالو خیرا، سچے پلاس را نگے کرا گلے ہو ندلتا ہوں، سچے پلاس را نگے چی راوڑی ہو پاتی شو راوڑی اگا پاتی تا اللہ پیدنے کنا. دا قرآن ازدکا گل بشی. وللمطلقات نمرات طول مطلقات دی، ہر قسم اغیلا خرچہ ورکول سچے ورکول دا لائق دی پا متقیانو بنی، حقا پا ماند واجب مو لائق دی پا متقیانو. دا رنگی اللہ بیانی تاس آیاتنا شاید تاس اپو شاید دیزی پوری اتلس قیدی دی تدبیر بیان شدیر پا مزی، سلور قیدی بیان شدی ملک دی اسلال پارا. تا پا امن سر ازا کافر سر جہاد کوا، ابو نسیجدہ کوا ما لارشا، ابو سر جہاد کوا، دوه په خپل ذلیل شي، دوه په خپل ذلیل بابا خلک الټره باندې، خلک الټره باندې په دې بس کو. اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. جبورای شاه صاحب، غلام نبی شاه صاحب ښه عالم دی، بزرگ دی، داغه بچی مړ دی. بیګا مونږ تللي وو، ډېره زیاته ګڼه وه، ډېره زیاته ګڼه وه. زه خو کمزور یم، دلته دورلولم، زه چرته تللی شم، خو تله په کار وو. بیګا زه لاړم، الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي، پسماندګانو له الله صبر جمیل ورکړي، الله پاک دې رحم وکړي. نور څوک مړ، الله دې ټول مغفرت نصیب کړي. وصلی الله.